Acerola Gripowita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Pomnik Ziętka w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach pomazany farbą. Głos zabrał prezydent miasta. W tym serwisie Trójki o tym, kto dostał tegoroczne nagrody Totus Tus, będzie też mocny komentarz Donalda Trumpa pod adresem Arabii Saudyjskiej. W Parku Powstańców Śląskich w Katowicach zniszczono pomnik wojewody z czasów PRL-u Jerzego Ziętka. O dewastacji monumentu napisał na Twitterze kandydat na prezydenta miasta Adam Słomka, nazywając ją dekomunizacją. Metalowe litery układające się na pomniku w imię i nazwisko byłego wojewody pomazano czerwoną farbą. Na tym jednak nie koniec, o czym w relacji Joanny Opas. Z postumentu wyrwano słowa ziemi śląskiej, a do słowa syn dopisano bulgaryzm. Litery Jerzy Ziętek oraz stopy postaci zamalowano na czerwono. Urzędujący prezydent Marcin Krupa odniósł się do dewastacji pomnika na swoim profilu na Facebooku. Dzisiaj doszło do niedopuszczalnego zdarzenia. Nie ma mojej zgody na zbijanie kapitału politycznego poprzez dewastację miasta. Pomnika Ziętka ważnego dla katowiczan i dla Ślązaków, podkreślił Krupa. Sprawa została zgłoszona na policję. Gdy tylko funkcjonariusze zakończą swoje procedury, służby miejskie mają wyczyścić pomnik. Ziętek to przedwojenny poseł, generał Wojska Polskiego, ale przede wszystkim wieloletni gospodarz województwa śląskiego i katowickiego w PRL-u. Obrósł w regionie legendą jako społecznik, inicjator wielu inwestycji, m.in. hali spotka. Zdaniem IPN-u symbolizuje represyjny i niesuwerenny system władzy w Polsce. Krytycy przypominają przede wszystkim domniemany udział Ziętka w wysiedleniu z diecezji trzech biskupów katowickich, którzy wystąpili w obronie nauki relikii. Wojewoda śląski dotąd nie wydał decyzji dekomunizacyjnych, m.in. wobec Ziętka. Jako patrona ulic do IPN-u zwrócił się o opinię uzupełniającą. Na tydzień przed wyborami samorządowymi Prawo i Sprawiedliwość na ziemi świętokrzyskiej. Tu, jak mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, jednym z głównych zadań jest odsunięcie PSL-u od władzy w samorządach. Dodał, że nie jest to łatwe, bo PSL jest mocno osadzony w regionie. Postawił przy tym pytanie, czy kontrkandydat PiS bardziej wywodzi się z przedwojennego PSL-u, czy z utworzonego w czasach komunistycznych i zależnego od władz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jest kontynuacją ZSL-u w tym sensie, nawet że nie stracił majątku. PZPR stracił. SLD dostało tylko niewielką część tego, co miało PZPR. PZPR miało samych budynków 2,5 tysiąca w Polsce. A PSL wszystko, także wpływy w instytucjach obsługujących wieś, otrzymał jakby po raz drugi. To znaczy nigdy tego nie podważono. Do zarzutów w Częstochowie odniósł się obecny lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił, że PSL jest zdefiniowane przez nazwę i postawy. Będziemy bronić dobrego imienia Polski, Polaków i PSL-u. O tym też są te wybory, dodał. Motywację do pracy, jak mówi, czerpie od najbliższych. Dominikanin Jarosław Kupczak z wyróżnieniem Totus Tus. Myślę z wdzięcznością o tych wszystkich ludziach, dzięki którym tutaj jestem, którzy w taki, a nie inny sposób utkali moje życie, sprawili, że tutaj się znalazłem. Totus Tus medialny trafił do redakcji Katolickiej Agencji Informacyjnej. Nagrodę w imieniu dziennikarzy odebrał redaktor naczelny Marcin Przeciszewski. Ta agencja ma być po prostu pomostem między Kościołem a światem mediów. Za osiągnięcia w dziedzinie promocja godności człowieka nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej. Profesor Ryszard Peryt dostał Totusa za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Nagrodę specjalną uhonorowano byłą premier i byłą ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hannę Suchocką. Donald Trump ostrzega Arabię Saudyjską przed poważnymi konsekwencjami, jeśli okaże się, że przedstawiciele tego kraju zamordowali dziennikarza. Relacja naszego korespondenta. Donald Trump zapewnił, że amerykańskie służby bardzo dokładnie badają sprawę zaginięcia Jamala Al-Khashoggiego i jego rząd będzie bardzo rozgniewany, jeśli potwierdzą się oskarżenia, że dziennikarz został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Turcji. To byłoby bardzo straszne i odrażające. Poczekajmy na wyjaśnienie sprawy. Może wchodzić w grę bardzo surowa kara, powiedział amerykański prezydent w wywiadzie dla telewizji CBS. Donald Trump zaznaczył jednak, że będzie poszukiwał innych sposobów ukarania Arabii Saudyjskiej niż zerwanie kontraktów zbrojeniowych. Współpracujący z dziennikiem Washington Post Jamal Al-Khashoggi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule 2 października i nigdy z niego nie wyszedł. Tureckie władze twierdzą, że mają dowody na to, iż został tam zamordowany. Korespondencja Marka Wałkuskiego z Waszyngtonu kończy ten serwis Trójki, kolejny o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

będzie taki szczególny tydzień w kwietniu przyszłego roku, kiedy będą dwie rocznice. Jedna smutna, druga po prostu rocznica urodzin. To rok komedowy. Wy zaczynacie obchodzić rok komedowy już teraz. Można powiedzieć zresztą, że początki były ile? Dwa lata temu? Rok temu rok właściwie. Temu. Półtora roku, no 2017. To był koncert w Częstochowie. Koncert w Częstochowie pod tytułem Trzy dźwięki komedy. Koncert z serii honorujących dokonania częstochowian zasłużonych dla kultury. W tym roku był Puls, który zresztą tu słuchacze Trójki mieli przyjemność wysłuchać. I jeszcze rok wcześniej była Kalina Jędrusik, a w zeszłym roku był właśnie Krzysztof Komeda i specjalny koncert dla niego multimedialny, w którym udział wzięli Wojtek Mazolecki, Moleszek Możdżer, Marysia Sadowska, Artur Rojek i James Morton. Dzięki wam w przyszłym roku Krzysztof Komeda pojedzie w trasę europejską. Nawet w tym chyba roku już. W tym roku, tak. Tak, zaczynamy od Wilna. Właściwie już jutro wylatujemy do Wilna. Następnego dnia będziemy mieć koncert i tak rozpoczynamy trasę Komeda Incarnation. Będziemy w 6 państwach. Między innymi na Słowacji, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Finlandii i w Niemczech. Mnie rzeczywiście najbardziej interesuje Wielka Brytania, bo tam jest dość duże wydarzenie związane z BBC. O tym pewnie za chwilę jeszcze osobno powiemy. Natomiast koncert jest szczególny, bo to nie jest objazdówka. To są lokalni wykonawcy, ale z polskimi gośćmi, czyli każdy z nich musiał wejść w komedę, że tak powiem. Pomysł na to był taki, aby pokazać, że Komeda 50 lat po swojej śmierci jest cały czas totalnie inspirujący. I to inspirujący nie tylko tutaj muzyków w Polsce, bo cały czas się pojawiają świetne wydarzenia związane z Krzysztofem i ta tradycja żyje, pokazują się książki, przygotowane są filmy. Natomiast okazuje się, że to jest też bardzo ważna postać dla muzyków zagranicznych i stąd był taki pomysł, aby pokazać Komedę i jego muzykę w różnych wydaniach, bo to nie zawsze są zespoły stricte jazzowe, to są różne odmiany tego jazzu. Czasem to jest trio, czasem kwintet, czasem jest muzyka z pograniczu jazzu i innych gatunków jeszcze muzycznych i jakby to jest jakby cały urok tej trasy. Sami jesteśmy tego bardzo ciekawi, jak Komeda wypadnie właśnie w tych połączeniach z tradycją danego kraju i z muzykami z danego kraju, plus nasi polscy wykonawcy, plus ten mapping, który jakby jest integralną częścią opowieści. Ja myślę, że ciekawe jest to, jak każdy z tych muzyków zinterpretuje Komedę i czy wpływ będzie miało to, z jakiego państwa pochodzą, czy nie, bo wszystkie utwory mają być, jest ta sama lista obowiązująca utworów. Jest mapping przygotowany, w którym muszą się zmieścić ci muzycy i to są jakby takie wytyczne dla wszystkich takie same. Natomiast to, w jaki sposób będą interpretować utwory Komedy, no to już jest ich czucie Krzysztofa Komedy, ich twórczość, więc zobaczymy, czy to będzie się różnić. Krzysztof Komeda uchodził za człowieka o słowiańskiej duszy. Zobaczymy, jak ta słowiańska melodyka przełoży się. No na pewno inaczej w Wilnie, a inaczej w Paryżu. No i właśnie tego jesteśmy najbardziej ciekawi. Jak to zabrzmi? Opowiedzcie o rzeczy, która mnie najbardziej interesuje, czyli o tym, jakim wydarzeniem będzie London Jazz Festival i to, że BBC zdecydowało się zarejestrować i retransmitować wydarzenie. No w London Jazz Festival to jest fantastyczna sprawa. Tym bardziej, że gramy w świetnym miejscu Queen Elizabeth Hall, które parę miesięcy temu wróciło po remoncie znowu do działania. Jest tam bardzo duża była przychylność ze strony Johna Cummingsa, czyli szefa London Jazz Festivalu, który doskonale znał Komedę, znał twórczość Komedy. Też często, też warto powiedzieć, że tu jeszcze jest jeden łącznik londyński, czyli w postaci Rosława Szajbo. Rosław, który specjalnie zaprojektował logo całej trasy i plakat koncertowy, a który przez 15 lat był szefem kreatywnym CBS Londyn i te różne nitki spowodowały, że naprawdę im to się spodobało i cała ta historia związana z tym, że też Komeda bardzo mocne muzyczne piętno odniosła w Londynie, czyli muzyka do Matni czy do Nieustraszonych Pogromców Wampirów, która powstawała właśnie w Londynie. Okazało się, że jest sporo wątków, które dobrze pokazać, a ten koncert właśnie jest też opowieścią, bo co warto powiedzieć, ten koncert ma swoją narrację w postaci właśnie wypowiedzi osób, które pracowały z Komedą, od Polańskiego przez Wajdę Karolaka, Zosię Komedową, właśnie Jarosława też Szajbo i na tej postaci, na tej kanwie budujemy jakby opowieść o nim i też włączamy te właśnie lokalne wątki. Stąd też właśnie koncert w Londynie też będzie zawierał sporo wątków, które pokażą tą styczność komedii z Londynem dużo mocniejszą niż się by wydawało. No i jest jeszcze jeden czynnik łączący, to jest dyrektor muzyczny, który będzie odpowiadał za to, jak będzie wyglądał koncert właśnie w Londynie. To jest James Morton, z którym już współpracowaliśmy przy pierwszym koncercie dotyczącym Krzysztofa Komedy właśnie w Częstochowie. On był wtedy gościem specjalnym tego koncertu, a teraz będzie dyrektorem muzycznym, dobiera sobie muzyków i pokaże swoją interpretację twórczości Krzysztofa Komety. Ja do tego dodam jeszcze swoją opowieść o łącznikach. Jak świetnie wiemy, Rosław Szabio zaprojektował okładkę płyty Astigmatic, a mnie udało się dotrzeć do oryginalnych dokumentów związanych właśnie z tą okładką. I to są realia tamtych czasów, dlatego że od złożenia projektu okładki do jej wydrukowania upłynęło 9 miesięcy. O proszę. To my też możemy się pochwalić, że w trakcie koncertu będą wykorzystane różne nowe informacje, które do tej pory jeszcze nie były pokazywane. Udało nam się naprawdę dotrzeć do takich perełek. To dla tych, którzy naprawdę uwielbiają Krzysztofa Komedę, myślę, że to będą takie smaczki, które mogą jeszcze zachęcić bardziej do koncertu. Z całą pewnością o kolejnych odsłonach trasy Incarnations będziemy w Trójce informować, a szczególnie przychylnie, ale to już moje skrzywienie zawodowe, pochylimy się nad koncertem londyńskim. Być może BBC zgodzi się, żeby i Trójka retransmitowała ten koncert. Zobaczymy. Byłoby fantastycznie. Ciekawe też zapowiada się koncert w Wilnie, który właśnie 11 października. Zdaje się chyba, że parę godzin po naszej rozmowie. Tam będzie w rosyjskim teatrze dramatycznym świetny obiekt, ale też postać dyrektora muzycznego, czyli Daniusz Pulauskas i orkiestra jego Acoustic Group, którą specjalnie pod ten koncert stworzył. Gościnnie wystąpił Łukasz Lach i Emose Uchung Wango, znana być może właśnie tej z wrocławskiego Kapitolu, ale też z koncertów na przykład właśnie dla ostatniego Haliny Poświatowskiej. I tam te właśnie utwory, jak Nim stanie dzień, Roman Dwójka, czy Bariera, które będą w koncercie, czy Memory of Bach, czy właśnie Astigmatic. Słyszeliśmy już wstęp na aranżację, też to naprawdę świetnie brzmi. Rozumiem, że wszystkie koncerty rejestrujecie, to na razie zarejestrujcie, a potem będziemy się do was uśmiechać. Może uda nam się zaprezentować te najciekawsze fragmenty z wszystkich koncertów. Bardzo wam dziękujemy i pozostańmy w kontakcie komedowym. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Wojtek Mazolewski, czy mogę, nie naginając rzeczywistości, powiedzieć, że w twoim przypadku hasło Komeda czy projekt Komeda to była rzecz, która była nieunikniona? Pytanie brzmiało raczej kiedy niż czy? W zasadzie tak. Myślę, że masz, Piotrze, talent do stawiania dobrych pytań i albo nawet stawiania pewnych tez. Tak, zgadza się. Znaczy, muzyka Krzysztofa Komedy jest ze mną. Od kiedy w zasadzie zacząłem się interesować muzyką improwizowaną, jazzem w ogóle, kiedy od czasów punk rocka zaczynaliśmy szukać nowych rozwiązań, kiedy w ogóle, że tak powiem, kiełkowała scena jazzowa w Trójmieście i w zasadzie to były takie zalążki, żeśmy gdzieś tam poszukiwali i takimi artystami, którzy w zasadzie dawali nam drogowskaz, to z polskich artystów właśnie był przede wszystkim Krzysztof Komeda i pamiętam jak dziś takie grupowe przesłuchania płyty Astigmatic na przykład, bo ktoś miał gramofon, ktoś miał ten winyl i można było to zrobić. Ja nie miałem, więc musiałem się udawać do kolegów. Był też Tomek Stańko, a na przykład z zagranicznych John Coltrane czy Don Cherry. I to były takie trochę msze muzyczne, można by było powiedzieć, gdzie, wiesz, gasiliśmy światło, przesłuchiwaliśmy całej strony A, całej strony B. Później trwały długie dyskusje na temat, co w tej muzyce jest, co ona ze sobą niesie, wiesz, ile daje w ogóle jakiejś przestrzeni, jak w ogóle otwiera wyobraźnię i przede wszystkim, jak inspiruje. Myślę, że to jest w muzyce Krzysztofa największy fenomen, bo przecież ja nie jestem tutaj żadnym odkrywcą, a polskich wspaniałych artystów sięgnęło już po twórczość Krzysztofa Komedy bez liku tak naprawdę i tych płyt jest bardzo dużo. To w zasadzie było duże pytanie, czy w ogóle się jeszcze wpisywać w ogóle w ten krajobraz, który i tak jest bardzo bogaty. No ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, przyszedł taki czas, w którym po prostu czułem, że dla mnie i też dla mojego zespołu, tak to się fajnie zgrało, jest to ważne doświadczenie, że chcemy je przeżyć, że to jest krok naprzód dla nas, że stworzyliśmy już swoje brzmienie, stworzyliśmy swój styl, mamy to i to jest taki pierwszy moment, w którym moglibyśmy rzeczywiście sięgnąć po tą klasykę i zobaczyć, jak ona rezonuje z nami. Trasa koncertowa, ale też, jak rozumiem, nagrania studyjne. Szczególnie w przypadku muzyki Komedy, trasa koncertowa, gdyby ktoś mógł, powinien zaliczyć wszystkie koncerty, bo pewnie te koncerty nie będą identyczne. Oj tak, to po pierwsze, to jest nasz taki premierowy program, ja to nazywam premierowy program koncertowy, od czasu wydania albumu Polka, więc to dla nas moment szczególny, z czym nie wiążemy w tym momencie wydania płyty. Więc chcemy postawić na to, co jest jakby chyba naszą najważniejszą aktywnością, czyli po prostu granie koncertów i zaprosić naszych fanów właśnie do klubów, do sal koncertowych, gdzie po prostu po raz pierwszy będą mogli po prostu posłuchać naszego nowego programu. I w przypadku, kiedy za coś się zabieram, zależy mi na tym, żeby ta muzyka naprawdę wniknęła mi w krwiobieg, żeby stała się jakby częścią taką organiczną, jakby w ogóle mnie samego, ale i całego mojego zespołu, więc myśmy pracowali nad tym ostatnie 2 lata. Myśmy zresztą mieli też okazję spotkać się przecież w Londynie, kiedy na imprezie Church of Sound prezentowaliśmy między innymi muzykę Krzysztofa Komedy, ale i innych wielkich polskich muzyków jazzowych, jak Zbigniewa Namysłowskiego czy Tomasza Stańki, wcześniej wspominanego. Potrzebowaliśmy tego czasu i teraz jest coś takiego, że ja to widzę jak premierę, w zasadzie płyty. Nie? Ruszamy w trasę, będzie łącznie 6 koncertów razem z koncertem radiowym i w tym roku na pewno już, może jeszcze coś dojdzie, bo kolejne miasta się pytają o to, czy moglibyśmy przyjechać. Mogę tu zadeklarować, że z wielką przyjemnością, jeżeli tylko na to pozwoli kalendarz. I dla mnie to jest taki moment, że w zasadzie dzielę się nowym programem, czyli trochę jakbym się dzielił płytą, ale której na razie jeszcze nie ma i w zasadzie na ten moment nawet nie chcemy zapeszać ani nic zdradzać, jak to będzie wyglądało, bo dla nas najważniejszy jest ten moment spotkania z wami, słuchaczami, zaprezentowanie wam naszej dwuletniej pracy i pokazanie jakby, jak my czujemy dzisiaj Krzysztofa Komedę i jak naszym zdaniem ta muzyka może wybrzmieć współcześnie. A jednak nie przyszedłeś całkiem z gołymi rękami. Nie, oczywiście, że nie, ponieważ na taki proces w ogóle przygotowania takiego materiału składa się wiele elementów. Na początku w ogóle trzeba wybrać utwory i na początku było ich w ogóle dużo więcej, około chyba 20. Myśmy też jeszcze poza koncertem, o którym wspomniałem, Church of Sound, zagrali też trzy dźwięki Komedy, imprezę w Częstochowie. To nam dało różne doświadczenia. Tam byli również goście, Leszek Możdżer, Artur Rojek, Marysia Sadowska. Zobaczyliśmy jakby, jaki jest potencjał w tej muzyce, co najbardziej pasuje jakby do naszego programu, jak my byśmy mogli rzeczywiście stworzyć na tej bazie, na tych doświadczeniach program koncertowy grupy Wojtek Mazowiecki Quintet. Więc kolejnym etapem było coś takiego, że po prostu weszliśmy do studia, żeby nagrać to już, co wybraliśmy, co parę razy gdzieś pokazaliśmy na koncertach, żeby zobaczyć, jak to ostatecznie brzmi, kiedy możesz tego posłuchać za 2 tygodnie od nagrania, za 3 tygodnie, zdecydować jakby, gdzie jest ciężar, gdzie postawić jakby najważniejsze punkty, akcenty. Więc nagrania istnieją już tego programu i dlatego, żeby zachęcić Państwa do przyjścia na koncerty, postanowiliśmy wypuścić teraz utwór, że tak powiem, singlowy i zachęcający, a za chwilę również teledysk do niego, zrobiony w studiu podczas nagrań. Będzie to kompozycja Gdy spadają anioły. Zachęcał Wojciech Mazalewski. Od razu wyprzedzając trochę wydarzenia, zapraszamy do Studia Osieckiej prawie na sam koniec tego roku, bo 30 dnia grudnia, no ale wcześniej do trochę większych cal niż nasze ukochane Studio Osieckiej. Tak, już pierwszy koncert w Poznaniu 30 października. Serdecznie zapraszam. Później widzimy się w Gdańsku, w Warszawie chyba 6 listopada i tak dalej. Zapraszam na nasze social media, tam wszystkie szczegóły. Thank you.